أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون صدق الله العلي العظيم دلمرني دغ آياتو رابط ما قبل سر رابط جيت وايد هذا القرآن الكريم مزامن داسدي لك يوتنا ويوزنزير يوكريف بلك بانج داسدير دي ارتباط سر لري نو د جیراب خود ما قبل سرستی سپیادی چلت پهاغ یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم کی خو اغه اصلی مهمه خبره د قران کریم چې د خدا اعلی وحدانیت خلق را بلل او هغه چې کم خلق را وبلل کستی سپیادی درې ډلې خلق تیر سی او چې مؤمن وو کافر وو منافق وو یوازې کم یو را بلل یو یا ایها الناس ذکر کړل ولی اے انسان بالا کته منافق یا کافر یا مؤمن د اعلی عبادت وک نو ولی دلیل چې شدی بارے الخطی خلق یله د خلق د کړی دی کدا خلق د استاد بدن استاد پلار د نک کدا بد کړی دی کدا د المر کړی دی کدا د سپوږمۍ کړی دی چې خلق د الله کړی دی عبادت بل چاته ولی ک یا ولی انکار کړه د سره چاته عبادت نه کړه د منکر کړه سره عبادت نه کړه سوک سوک قبل چا ته کی کی یخو بت کی به کی یا به قبر ته کی یا به سپورمی ته کی یا به غوایه ته کی سوک سوک گر سره نه کی نو خرتس د اعلی عبادت وکي پدی کی پر انسان د نعمتونو را حساب کړه د نعمت یوازې د منافق سره اختصاص لري کدا د مؤمن سره او کدا د کافر سره دا چې خلق یې خلق د ټولو کړی دی اعلی عز وجل پر ټولو د انعام ول اسمان در ته چت ګرځولې دي دا یوازې د مؤمن لپاره دي خو کافر هم دغه اسمان استفاده کوي منافق هم کوي مؤمن هم کوي ول د اسمان او به نازل کړي دي او به یوازې وس مؤمنان شي خو کافرانه تر دې صفات شي فلټری چې نو الله وي بوز ماږي شي او عبادت سم ماږي نه کوي انکار کوي دا دغه قسمه څخه د لایل را شروع بل مهم هدف د قران صداقت د پیغمبر صداقت وو برکه په د قران کې څوک شک لري ورله جګر د انسانانو پیرانان سره یو ځای سي درې آیات چې جوړ کې نه په خوا جوړ کړی دي نه بیا ولا ک جوړ کې نه شنو سه جوړول خو ماته و منه شکست و منه چې واقعي د سړی رسول دی واقعي د قران کریم د الله کلام دی وای در وسې چا یو آیات نه کې جوړ دوا نه کړ جوړ درې نه کړ جوړ دغه د لایل را روان وو په دې د لایل سره لکه ګوره اول د انسان تخلیق وریاد کی اسمان وریاد کی او بو میوی و دغه شان ګرد ورته وریاد کا کستې خبره ته پام دا خو ګرد ظاهری نعمتونه و وس الله عز وجل باطنی نعمتونه و حساب باطنی نعمتونه نو چی شي دغه علم دی علاوه ته ګور انسان ما پر تا دون احسان وکي تر ملائکه مل ورکړي دا بیا غشت باطنی انعام دی چې ملک ستاسو په مقابله کې سلام وکړي ور سوک شاته ما چې وای سلامي یې درته خلق وای نو ملائکه و انسان ته سلامي و الو سلامي د سجده په بڼه کې ورته ول سجده ورته وکړول نو الله دا ما درکې دا احسان کده استقبال کمال خدا ما در کی نو چې ما دغه نه کمال در کړی دی تر ملک مې ور کړی. عبدالرحمن بابا څنګه وای وای رب و تعت د ملک مقام در کړ ته په خپل د خپل ځانګه او خر کې نو چې په خپل ځان غوي او خر جوړه د خستا کړ دی کنه الله خود ملک مقام در هغه ور مقام در کړی دی ملک ته ته سجده کړی دی تا چې نه ویلشت ملک ته سجده وکړ کدای سیس پدې مزمن پویږي چې انسان را ولار سي د ملک پر نامه باندې سجدي کې جبرائيل ته وکي مسلمان بلل کېږي که کافر لاړی مشرک شو. مګر ملک چې انسان ته سجده وکړي مشرک نه بلل کېږي الله ورته دي شورته وکړي. نو دا بل معنی ور انعام دی پر راپورته کوي چې ته پر کوم ځغلې چې ایمان نه راوړي پرابط کدای سي په دې اسمال کړی پر لوا غوست تسوي هغه ظاهري نعمتونه ور یاد کړي چې الله ومنه وسې باطنی نعمتونه ور یاد دي باطنی نعمتونه نو آیات ته کوم ځای شروع کیږي وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة هغه وخت در پای اور پیا کوي پیغمبر خپل هم او دي انسانانو ته هم چې ستا رب ملائکه تو ول ول زدل ته پجم زکه کی او خليفه جوړو دا خبرې چې دي یو مقدمه ځان ته لري. اول دوار د ملائکه پیژندل ملائکه څوک دي د ملائکه او تعریف په تفاسیر کې دا څه دی چې د ځینو انسانانو په ځین کې دا ده چې دا ملک لک چې د شیزه رقم دي انجینر رقم دي ملائکه د ذکورت او د انوست څخه پاک دي. په ملائکه کې دا نسته چې دا نر ملک دی دا شزه ملک ده دا څه نه لري. د مثال په توګه دا د بل پرونا دا وس نر د کشزه که څوک وایي چې دا نومې د رونا دی د شیزه پر رقم دی او نو نه لري څوک دی. نر هغه ته وایي چې په مقابل کې ښځه لري ښځې ته هغه ته ویل کېږي چې په مقابل کې نر لري برای توالد و تناسل جاری سي پکښې کې په ملائکو کې نارینه او ښځینه نشته. دا یو صفت دی چې دا که څوک څوک ښځې بولي غلطه عقیده ده. کفارو به د هغه ویل برایل دا ملائکه ده الله لوڼې دي نو دا غلطه عقیده وه شرکي عقیده وه کفري عقیده وه. مؤمن به دا نه وایي مؤمن وایي دا د الله نوراني مخلوق دی الله د نور څه جوړ کړي دي نور رڼا د رڼا رقم یې جوړ کړي دي اجسام لطیفه دي اجسام لطیفه باریک اجسام دي داسې باریک اجسام دي چې دریندار هم وتلی سي لکه رڼا چې تر وتلی سي په هیڅ نه دي بندي چې تر دغه ځای دا نه شي وتلی او په مختلفو شکلو ځان کولی سي چې الله که چیر امر ورته وکړي الله وغواړي اوس دا په یو انسان په شکل ځان بدلولی سي. جبرائیل امین به و نبی علیه السلام ته ګای ګای وحی راوړلې په شکل کې د مادحیة الکلبی رضی الله عنه چې ډېر حسین و جمیل صحابي و ګای ګای به د هغه په جوله کې رالی خلکو چې ویل د هغه صحابي دي چې ولاړی به پیغمبر جبرائیل و ورته وبیا شاوه. حدیث د جبرائیل سیس په مشکات طالبان اول حدیث دا غدی شروع کیږي حدیث د جبرائیل په نامه استلا علینا رجل شدید بیاغ د سیاب شدید سواد شعر یو داسې سړی مجلس ترالی تک تور رشتان تک سپین کالی خو د انسان بدن دی مچ بیانې بیا چې پیغمبر ادا جبرائیل تستی جند شاوه ګوره ملک په مختلفو شکلو کې دایسي د خاورو سند جوړه د اور سند جوړه د نور څخه اعلی جوړه کړه او گنا یه وسانی یا کدر ده الله پاک ده امر به امری نکی چه الله ورتو یا غکی او بل ملک چه ده دی غی علم محصور دی جزئی علم ورسره دی پراخ علم ندی ورسره دی انسانانو که ده مشفول ده چه ده ملائکه و علم تر انسان دیر دی اغا خبر سیه نده نه چا ته وای براوی ده ده ده مور نم ملک ده اسمان ده ملائکه زده وست ورتواج ده اسمان ده ملائکه بخی دیر چیان نجز ده د اسمان ملکی چې د کم کار د پاره الله جوړ کړي چې دغه واخه ته پیچ سر نه خلاصي دغه د پاره جوړ نه دګر سره نو کله یې په خبره وس پوهیږي موږ بیا پاره سکو د مثال په تور ملک چې د ملک ته چې سړی وس وی چې شته څنګه خواند کی دا په خبره ده دا وای ما نه کوز دا کړی ده نه د کوز یې شو کړ سره ستنه مې شي ته اوا کیر کو ملک ته چې نر څنګه خواند کی شیز خو په یی چې د نه راغ څنګه من پیات اخلي لکه نر شه د ساقق شاوانی قوه ده ملک نه د نه د شاوات خوند اخلي نه د شیز د شاوات خوند اخلي یا د سر راس ادنا ورته په میټ څنګه خوند کینو ملائک په میټ خوړلې نه خورک کینې چې شانک کی نو د ملائک باندې کې عقیده سره رواني نه نر جن شیز د نور څخه الله جوړ کړي د اور یا د خاورې څخه نه دی پیدا نور جلا دی پاک صفا شي دی او دی د علم محصور دی ځکه د دې خواهشات کم دی لږ لږ دی ګرد عمر د الله په عبادت کې غرق عدد او چې عدد څونه کدر دی روح البيان د دې د پاره د دې د ډیرښت پاره یو مثال نقل کړی دی نو قصه ده هغه دا ده چې وای رسول الله صلی الله علیه وسلم چې معراج ته وختې چې الله وغوښتي په معراج خو جبرئیل امین د نبی علیه السلام سره تر اوغه سیرت المنتهی پورې ورسره وو. وروسته یې بارج نبی علیه السلام رخصت کړي له اخوا ته بالا ځنه سپتل در اخوا اجازه بالا ځنه لرم. نبی علیه السلام الله ته دون نږدې شو فکان قاب قوسین او ادنا. هغه جلا دی بر انسان تعبیر نشي پکولی غواړي دره بسره ملاقات وکړي چې هلته جبرئیل نسو ورتلای. د انسان علوان تسته معلومه سو معلومه چې انسان څونه لوړ دی. انسان هغه ځای ته ځي چې جبرائیل بالا اجازه نه لري. پیغمبر علیه السلام خو انسان دی، خو د عبدالله زوی دی، د عبدالمطلب المسی دی، مګر دی هغه ځای مقام ته الله وسلکی وسلکی وسلکی چې جبرائیل چې د الله په ټولو ملایکو کې مقربه ملک ده هغه وایي بالا موږ ته اجازه نشته، بالا خواته ته پوس به کار جوس. نو دغه سفر کې جبرائیل ورسره ملګری دی. نو یو ځای داسې بلخانه ده ځینې چې داسې ورخیږي چې خلک پکې روانې بلخانې ته ځي، ملایکه پرله پسې دي کتار ته خیږي. نبی علیه الصلات والسلام د جبرائیل امین څخه پوښتنه کوي، بروی ای وروره دغه ملایکې چیرې ځي، تا څه کوي؟ جبرائیل په تاګې ځم په خدای کې خبر یم چې ته چیرې ځې، هدف کې کم ځای دی، خو ځې چې زه الله پیدا کړم په دغه ځای کې دغه کتار روان دی د ملایکو، او چې یو ملک ما لیدلې ده بیا مې په خپل عمر ګومر نه ده لیدلې. ما باچې دا روان دي دا نه ویږي چې یو دلته تیر اسوله بیا هغه ته نه سجدلې، بیا بل ده، بیا بل ده، بیا بل ده، او چې زه خدای پیدا کړم دوهم وار مې ملک نه ده په شکل لیدلې، چا پلان مې لیدلې دا پلان نه ویني، او دا کتار دی روان دي د جبرائیل په څون عمرې بارد واره و درته باندې راځي چې دې سپشتنه د ایبه ملک سره په دربطار کې بارای ول ول دغه ملک چې دلته دی دا خو روان دی د کتار تخپل د سومر تعالی پاک څه وخت جوړ کړي دې بار ورته ول ول چې د ملک ول الا عز وجل په څلور زره کال کې یو ستوري جوړي، په څلور زره کال کې یو ستوري جوړي، زه چې الله پیدا کړم دا غرای سي څلور لکه ستوري جوړ سي وي، په څلور زره کال کې یو ستوري جوړیږي، او چې زه یم څلور زره څلور لکه څلور سوه زره دونه قدر ستوري زما په یاد چې جوړ سوي دي. اوس دا د څونه ټیم ده، د څونه وخت څه سوله پر ار ستوري یو څلور زره کال ورکه، نو دا چې د دونه ټیم ده دا بیا نه ده لیدل سوي چې چیرې سي، بیا بل باره چې عدد خپل لاره کوم، نو چې عدد د ملایکو چپ الله عز وجل و ما يعلم جنود ربك الا هو، د الله لشکری د الله سما سوا نه نبی په خبر دی، نه ولی په خبر دی، نه ملکه په خبر دی، الله از ما پر لشکرو زه علم در بچ په دی کائنات کې زه څونه مخلوق لرم. ګوره دای بیا چې عادت دی هغه پاکی او صفائی د چخوره کو شنګ کوزدا او واده او احتیاج شي نه لري، ګرد مرد الله په عبادت مخلوق هغه ذات چې د نور پیدا دی او په هر شکل کې درې سي دا ملائکه د تعارف ته سی وکي کبه ملائکه چې په شذو ترجمه کول یا په نور ترجمه کول دا به غلطه خبر ورته داسې نه ده. کته و نه شه چې داسې نه ده، نه نر دي نه شي دي، په قران کې زمائر د نر ورته راځي کیږي، موږ په قران کریم خود الله و نعمت زمائر د نر راځي کیږي، د مذکر هغه تشریفات دي نر ته شزه مشرف نه چپ ولا په زیاده په مشرف نه ما یاد ک مشرف نوم د نر چې ذکوریت پکې کی دس نه دی چې واقعي ال تذکرات ست ذکرات ال تنسته کله ایس په خبره تس په دل یس مش به یو بل مثال پرس یو سړی راځي به سرته تاسو څه وخت دل ترال است اوس سرته خو یو دی تاسو دل تچیر او جام چیر خدای احترامند د جمله لفظ ورته استعمالي تاسو څنګه را لاس التم دغه احترامند د نر کلمات ورته استعمالي د ملک د فار د نر زمیر ورته راځي کیږي، مگر خدای سره نه ده چې دین په واقع کې نارنج یا شي دغه څخه پاک د مزد بل پیرانند د آیات ګرد پر دې موقف دی بار به تاسو په خبره بیا پوس پیرانند چې دام د الله عز وجل مخلوق دی، دا مخلوق به الله د اوره څخه پیدا کړی دی، دا د اور دا بیا نه د خاورې څخه دی، دا بیا نه د نور څخه دی، د اور څخه دی، د تم الله عقل ور کړی دی، ایمه دماغ ور کړی دی، خود د په دماغ کې د خیال په لو تر عقل غشتلې دی، په انسانانو کې په عمومي تاګه عقل تر خیال په لو غشتلې دی، خیال په لو خدای پر لسپور کې داسې به کوري، داسې به بلډینګ، داسې به مټر، خو عقل یې ورته وایي براوي په چی شي کار دي چی شي دی، کیسه به کمال دي چی شي دی، چې تا بیا ځان ته بلډینګونه فارس پر څلور مې نه غانې دي فارس کړې څلور وشت او اولادونه نری نه ګرځې ثاري وته مټر ولا په چی شي خیال کا سره جوړي، خو عقل یې ملامتي براوي قرار کړې ځان په پیژنې پر دې کې به خیالي قوا غالب ده، په چا کې خیالیت غالب سي هغه انسان د ګرد خلقو د شی وي استفاده نه ځنی کی روز د خپل زمونه سمول استفاده ولې نس کول پر دې ټول باندې واقعیت عقل نه دی غالب، دماغ هغه خیال پر غالب دی پر زمونه دای چې خیالي شي په ټلویزیون کې دای چې دا واقعي دی دای چې د امریکا ژوند دی دا غره کوم بابا غو د یو ثانیه د پاره د ژوند نشو خلی فقط بټن پر واره دی بټن چې چیر څه اکس وخت بل خو د دې هم دغه در و درش باندې لکه داس مشخه هغه یو خاص صحنه در تشکاره کړ دای چې دغه ګرد ژوند جنت دی دار کم دی اباس د سمزه کوره کده نه د پلار په کول کې نه د ملا په کول کې نه د خپل پښتون والی قدر او مال میژن د اسلام کې بل اوایي اوایي درته ګرد ورته اړین چې دا وز دی پیرې زمړی دا غره کوم شي د د پر عقل خیال عجیب دی دای چې دی د هوس د دغه شیانو څخه چې دی بس ډیر استفاده کوي د اعلی د اوامرو پابند دی نه کوي کله یې ما په خبره پوهیږي نو خیالات چې پر غالي بس دا بل مخلوق دی دا د ویډې څه وخت پیدا شوی تر انسان په زرو کلو د مخه پیدا شوی تر انسان په زرو کلو شپېته زره کاله مخکې دلته په جمځکه کې حکومت ملایکو او دغه پیرانانو کړی و زره کاله پیری د حکومت کړی د مځکه انتظام الله د پیرانانو په لاس ور کړی وس آیات راځو کرا کرا خبر ته درانو چې حکومت ته چا په لاس کې د پیرانانو او دا تر انسان دو نشبته زره کاله کته سو دا سونو زرونو زرونو یادی اوس خو چدی دا خو موږ د تفاصیل پر نگاه ژغېږو کته سو وس دا انسانانو ته ورسی چې پر یو شګه د تحقیق کوي وای د جزر میلیونه کاله کې وس ورته وای چې زر میلیونه سونو لري جنو دا دا اس د جهان دو غنه ورده سلسله لري دو غنه ورده سلسله لري نو د پیرانانو په حکومت کې تام ځکه د پیری خو ما در ټول چې پر دماغ خیالات غالب دي بس خپل خیال او حواس پابند دي اوامر ته د الله عز وجل متوجه نه دي چې د الله نظام په ځکه کې پیاده کی دا خو یو مشکل دي بل مشکل یې دا دي د ځکه چې د پر استفاده نه سي کولای ولې د خوراک یا اډوکې دي غړ یا دونه نو کې یالته به دغه رقم شي ان خوري چې هغه ایست خوراک نه دي خدای غته د خوراک کده د املوک څه پیژني د مزیک څه د املوک استعداد څنګه را استخراج کې د استعداد دی نه لري د عام استخراج دی د مزیک څه نشي کولای کله چې مضمون ته متوجه است اندوانه نشي را استره خو ضرورت نه دی د اندوانه زس کوم خو اندوانه دی نه خوري انسان کې چې د ضرورتونو ډیر دي خواهشات دغه د شهوانی قوې ډیر دي د مزکه نفسې لګي دا پس وکنه دا وکنه معادن دې دایز مړی را باسي په داشت په غره کې به بوټی دې دلی نه اجر اوري په کلی کې کشر دي کرا کرا متوجي متوجي هغه سم میوه ور لره ورک بیندې چا پیژندې بانجان چا پیژندې رومي چا پیژندې شلغم ګوبي چا پیژندې دا ګرد د شتشیان دي دا انسان متوجه سوی دی بیا پاره میکړي دي کلی کې راوړي تو ته انګور دا انځر خطې سلی دی یاس په غرو کې ماتې کیږي بیا چې کلی تراوړه ده نو په پیری کې بل دغه استعداد نه وو کله چې پیری کې سوس پیژنې چې دی هغه قوې خالیه په غالیبه او د دې چې استفاده د دې ځکه د متاع او د سامان څخه لږ ده نو استخراج لږ کوي کوشش نه کوي په مزکه کې الله څونه شي ان شو چې پرون موږ ویل چې الارض بعد ذلك دحاها اسمان چې جوړ کې به مزکه ته دح او ورکړ دح او دغه چې په دې کې دغه استعدادات کې شي ولا چې دا به توت شین کې دا بل انار شین کې دا برومې شین کې دا په پلان نه کې دا په پلان کې دا څه چې کارونه اوس نه افسه کیږي دا به الله ورسته پکې کې شو نو خو دغه استعداد به درو وځي په کار ونی ویږي پیری دا کوي څه نو د پیری کار لو چې کیسه به پدیم ځکه کې بیل لرو چې ګیو خرمستی بل کار نه وو ولې خو خیالي خو پر د غالبه د عقل په بنجل لري نه د اوامر د لري نه او د ځکه به چې موږ کې فقط لو چې ګد لو پر دی پر د کچ د خپل زمانه چا کې چی شي بولي چې به باق به باق انسان دی چې دې چا په شن نور زده کې سي شروع نو الله رب العزت ملائکه پر مسلط چې تاسو شي کې دم ځکه معتل پرې شه دا هغه سکند کپر پرته ده فقط د خپل ضرورت حلې نور چې پر لاس ورځي کې نو ملائکه پر دې مسلط کړه ملائکه پر دې غشتلې دي په پیرانانو باندې نو پیرانانه کاندو کا پرکړه د تیغې وکښه ملائکه څو کې څو اخسته دا غرو څو کې جزیرو ته څو اخسته ځکه د دې د شرف امن کې کړه نو د مزکه حکومت الله عز وجل ملائکه ته وسپاري او وزره کاله دلته د چي شو کې حکومت تو کې پیدا ونه کړه ملائکه ته چې وسپري په ملائکه و کې خو عقلي قوه خو غالبه ده خیال پله او شهوت خو ملکه لري نه خو بیا دم ځکه استخراج نشي کولای بیا دم ځکه استخراج نشي کولای ملائکه اوس لوري ته ضرورت لري چې وي هغه زه غنم ولي کرم څه د پاره کوم مې چې دا ګرځم ځکه غنم شي خو دا څه کوي ولا نه غنم نه خور دا وزه تا کان ولي ځم خو ځان ګور نه خورم چې دا ګرځم ځکه د انګور ډکه شي خو یو دا نه خور د ابراهيم عليه السلام قصص سپایا د طالبان په قران کریم کې هغه پوخ ګلګي کباب ورته ښه شو دی لاسر زن ورته نه است هغه د واخې بره دی پوګ بره ملکه وګره خوراک وګره خوراک نه کی نو خو نه کباب زده دی نه کړه یز ده ده نه د مسافه ده میوې زده دی پوجنان کوجنان خو الته پرېږده بیرته ځکه معتله پاته ده سیدی هغه د عبادت نظام یې ګرد عملی کړی دی، مګر خو بل چې د دنیا د ځکه استخراجات مکنونات را بس په هغه کې معطله ده نه کیږي. نو الله رب العزت د ملائکو او خواته دا پیغام ور پیش کی، بهرل په جمځکه کې زه یو بل خلیفه جوړوم چې هغه داسې خلیفه یي چې هغه کې د عقل خوا غالب یي، خیال پلو خو ام لري، خیال پلو ته چکې ګنای به ام کوي، مګر عقل به غالب وي، هوشیاران خلق به پکشي کې ډېرې د الله اوامر به پیاده کوي، او مځکه به معتاله نه پرېږدي، او مځکه به معتاله نه پرېږدي. سلاش به تر دغو نه اندازې پخوانو خلکو به مځکه یک پسله کرله، سلاشې ډېر سو، دو پسله سوه، درې پسله سوه، اوس یې چار پسله زوی مړی کوي. چار پسله مځکه تاسې پېژنئ چې د کاله څلور واره اصل پر اخلي، چې دا یو ځینې ربي ټکټر په پسې بیا یو کې بلې وراچول، چې هغه یې ټول کړی نه ټکټر په پسې بیا یو کې بلې وراچول، اوس د ده استخراجات تمام نه لري. د مځکې هغه استعدادونه چې الله په کښې کې ایښی دي، الا یوم القیامه به انسان ګرده را وباسي، چې دغه دغه استعداد په مځکه کې شته، دغه دغه معادن په کښې کې دي. درته ومې ویله چې څو کاله مخکې ګیس خلکو پېژنئ، ګیس یې راویستې کرار په پیپ کې درته روان دی، د کومه ځایه را روان دی، و دې ته دې څه پام شو، دا څونه قدر دماغ دی چې ګیس به په سوی کې لګېږي به په چمن کې، څنګه بیا بیا دا خو یو هوا ده، دا یې زما چم زر کوچنی کوچنی سرې ورته جوړ کړي، د اوبو مرکز په کوم ځای کې دی، دا بیا یې ابل ته دا نه پیری کوله نه ملکی کوله، نه ضرورت ورته هغه دې ته کول څه. نو الله عز وجل دا خپل هغه حکمت چې په دې مځکه کې د کوم شي یا نیشو د انسان په ذریعه یې راڅرګندوي، ملک دا راڅرګندولی سوه ولې نه، خو ضرورت یې نه و، پیری دا راڅرګندولی سوه ولې نه، خو ضرورت یې نه و، او حکومت د پیری دی پر مځکه وار وار دې ته حکومت ور لره ورکړي، او د حکومت د خلکو پر چم باندې ناپاکه کړي، حکومت یې سره خراب کړي، نظم یې خراب کړي. نو الله دی پسې واخیستې، ملائکې ورته راوستل، او ملائکه چې دلته په جمزکه کې حکومت جوړاو د پیرانانو سره جهاد کوي، هغه په شخص شیطان علیه لعنه دی، مشریع عزازیل ورسره دی، دی ډیر عبادت کوي چې دا خلافت ته مځکه ملائکه واخستې، وایي شیطان ته نو باره مځکه پراخه سوه، ګای به دلې پر مانځه پر مځکه ولاړو، بیا به په هوا په اسمانونو کې به ولاړو، بالا دا ګرد مځکې و، دا ګرد اسمانونو مځکې د ده دپاره، دی خو امیر صاحب دی، د ده دپاره مځکې بس ورله دي خپل عبادات ورته کوي. د دغو عباداتو د لارې څخه چې د ده عبادت په مځکه کې و، په اسمانو کې و، ایله و په ګرد علاقو کې، ده ته یو غرور پیښ شو، بره نو زه یو څه یمه، نو که زه نه وای د الله تعالی مخلوق نو لږ دی، دونه ازادي تا بل چا ته الله پاک ورکړې ده، تا لیدلې ده، دا ستا خپل ذاتي استعداد دی. د ده هغه وخت یې په دا زړه غرور کبر ننوتی، وایي نو څوک عبادت کوي، که څوک تهجد کوي، که څوک علم و تدریس کوي، دی باید ځان وپېژني چې زه یم څوک، د شیطان ځان ورک شو، د ځان غټ ورته معلوم شو چې دا په تا کې یو تاثیر شته، نو الله په دا ګرده مخلوق کې ته ولې غوره کړې، د الله احسان یې هېر کړي چې دا د الله فضل و کرم دی. نو دا خو د ده خپل غرور دی که یې ملائکې دلته دا حکومت کوي، او الله پاک د ملائکو څخه مشوره نه اخلي چې الله ځینې بیریږي، کیدای شي په خبره پوه شه، آیا ته باره خو راځم چې الله ملک ته ولې دا وایي چې زه دلته انسان جوړوم، هغه انسان به دا رقم شی چې په ده کې به داسې عقل و استعداد پروت وي چې عقل و استعداد هم تر ملکو لوړ، او په ده کې به شهواني قوام یو څه پرته وي، شهوت یې نو څه شي دی، د سترګو شهوت ښه منظر ښه خوند ورکوي، د ژبې شهوت ښه خوندونه ښه خوند ورکوي، د غوږ شهوت یې ښه اوازونه ښه خوند ورلره ورکوي، نه دي دا د سږمې شهوت یې څونو عطورات کې ته د عطروالا دکان ته ورسه په خدای کښې نو مان په یاد کړي، اوس دا ولې خدا د انسان شهوت دی چې دی زوی مړې مړې ده نه لري، د دې څه عطر جوړ کړه، د ګلاب به یې جوړ کړه، د سینجي ته یې جوړ کړه، د پلانی څه یې جوړ کړه، د پلانی څه یې جوړ کړه، اوس که دی مور شي د سږمو شهوت یې یوازې ولاکه مړېږي، د خوراک ته هلته پرېږده چې څه رقم شي، یوازې بیکري ته ورشي چې د ده مربای وجوبیانې د جوړې کړي دي، میوه ته کې ورسه، د سبزي فروشي دکان ته چې ورسه، چې دا دې د کومه ځایه را وړي دي، په انسان کې دغه نس راشي، علایه ښه ده، اوس دوه شیان په انسان کې راغله، د عقل کمال ته چې وګورې، چا د خلکو په شان ول اسمانه سره خبرې کوي، او اسمان ته ولاړې هب رسول الله صلی الله علیه وسلم، نو دا کمال چې وګوره، دلته سره شي ته وګورم، ځکه پر قرار نه پرېږدي، ما د کال څو څه واړه اړی را اړی، نو دغسې یو مخلوق چې در دواړو بالا وختې کامیاب، هم تر پیری کامیاب سو، هم تر ملکه کامیاب سو، حتی رسول الله صلی الله علیه وسلم جبرئیل امین یې نه استخداموه چې ای وروره ته داسې وکړه، داسې ملکه یې په خدمت کې روانه کړه، اولیاء الله ځینې دي پیرانان یې نه دي مسخر کړي، دغسې مسخر کړي لکه خر چې د سړي په لاس کې کارونه پکې، دغه وکړه دغه وکړه، پر یو چا باندې یې د مثال په تور پر ځینو خلکو جنیات ښکاره سي پیرانه، بیا د اولیاء الله یو دم پر وکې غورځي که نه غورځي، ځینې د ده څه بیریږي، ځي دوغنه تسلط الله په دې کې په انسان کې شي دي نه دا خبره مال ملک ته وارد وارد ولي ور پیشي خو حکومت د ملک په لاس کې دی لکه سړی چې رتبه یې ځای انجامي په رتبه کې څه نقصان برای هغه امیر او پادشاه ورته برای زما اراده ده چې په دا چوکي کې پلانې سړی مقرر کړم تایید کړم وس دما نه چې دی دغه څه بیریږي فقط خبرې چې هغه ذهنن وجهته آماده سي چې ته دا کار سم نشي انجامولی پلانې شری درته تعلیم یافته دي هغه دا کار شان انجامولی شي نو دغه خبره الله دا سوریا دی کوری ورته وېزه هغه وخت فیاد ک قال چې ویل ربک استا رب و نبی علی السلام ته خطاب کی چا چې ویل للملائکه و ملائکه و چې ویل دا ملائکه ما هغه ملائکه چې اسمانو غنه دغه چې د ځمکې حکومت چلی خدای پر چوکی دی پر چوکی باندې مقرری دي دی چې ویل څه اني زچیم جاعلن ز جوړون کيم خلقيون کيم فل ارض پجم زکه کی خلیفہ تن یو خلیفہ و نائب لر ز پجم زکه کی تلته یو خلیفہ جوړوم چې هغه بل تزما خلافت کی هغه زما احکام به پیاده کی او هغه کم شیان چې دی ګور ابل شه زبم پامه زما احکام به پیاده کی احکام له ملائکه نه پیاده کول خو پیاده کوله مگر هغه اسرار چې پم زکه کی دی هغه مرا قش کی اگر شیان از ما حکمتون را بر ملائکه داخ پم زکه کی ما دغونه شاید دون یشت پټ پراته دی په خزانو کې دا به څوک را بس مال ملکه ګوبې زنی رئیسای خدا و زین خرم ز ګوبې کوم سنو ابل سکو خدا شیانو مشکره کېدل په کار نشته الله او قدرت مخلوق اریانسی چې په جیم زکه په سپیرو خاور کې دا سره کم شیان پراته دی نو مې دا خاور دی چې راپورته یو دی ګل زنی را وبس سره کم خوشبوې پاش سره کم عطر پاش دا شیان چې خدا حکمتون مشکره کېدل په کار بل خبر خلا داد اغه شرعي احکام چې دي شرعي احکام چې ملک یې پرانیس پیاده کوي ولی په شرعي احکام کې یو داد یو به زنا کې دا بل به حد پر جاری کی ملک زنا کې نو حد څنګه پر جاری کی خدام یو حکم دی خدای یې یو ضرورت چې ښکارا شي چې څوک چې زنا وکړي او سزا دغه ده او برابر څنګه اصلاحات راځي که څوک غلا وکړي ملک غلا کوي خونی کی څوک غیبت کوي ملایکی غیبت کوي خدای نه کوي نو دا شریع احکام په پراپر اتوګه ملک وی استعداد نسته پکښې کینو نو الله غواړي چې دا ګرد د اشکارا کې به راځي ته یې زلته یو خلیفہ جوړو د خلیفہ تورې ته خو مپام دي نو انسان د الله نائب دی په جمع زکه کې قالو ملائک ورته وویل ول اتجعل فیها من یفسد فیها اتجعل ای اتګرزه تخلق یې په جمع زکه کې من هغه څوک یفسد چې فساد کوي په جمع زکه کې نو دا خو دلته فساد کوي نو ويسفك الدماء ويسفك ديبو تويوي الدماء وين يخ بخداي دبينو وليه وبيوي دا تلتا بيداك بل تبع سوال وارجيج شي ملك ولا في انسان سا خبر هذا شي دا دلتا وليه بيوي دلتا بيوي ني بلاني بي. واي دلتا دي پشتنا وكرل على عز وجل شي انسان شي شي دي دا تا چه خلیفة جوری دا بکم استعدادات لري الله استعداد وروشه وش پا دیکی شهوانی قوه هم پا مکمل توگه پرتا دا پا دیکی عقلی قوه هم پرتا دا نو شو چه دمزی که دا گرد اغا دا الله عز و جل دا طرف چه مکنونات که دا چرا وکش او پا دیکی حرس پروتی نو چه حرس پروتی خو که می لس کلاوی دمزی که سر اوسی لس از مجابل تا ندر کن نو چه بیا ما تا ندر پریجی خو جنگ دسی جوری جی کنه جدای دا دای جنگ جور که دایس په خبره پوس است د ملایکو دغه خبره چې انسان وینه توي به جنگ کی ملکه په غیب خبره تر اوسه انسان دی دلی دی فقط الله ور پیش کی وایز دلته خلیفہ جوړم دا به د ستر او غرزه د سوال کی وایي وینه توي نو دا څنګه ما له جواب خو آسان دی چې دی پښتنه د الله سره وکړه چې دا به څنګه خلیفہ ای الله د قوای ور وژول چې دا دغه قوای ولري استعدادونه هم هغه درجه ده فساد هم هغه درجه ده چې بیا نه د اروپا په مرګ باندې نه په وینه مړېدل نه په داس شان په کښې کې نو دی بار دغه ځای پر راپورته چې نو دا کیته څه سیریا ښه سپات په کښې دي خو دا دا وینې هم توی وینه فساد خو هم دلته خپرې نو ګوره بیا پر ملایکو دا خبره ولې وکړه خو الله ور وښول ځینې مفسرین وایي وایا نو چې الله عز وجل زه داسې مخلوق جوړوم چې دلته دا د شیان ګرده پیدا کړي هم شرعي حکومت هغه سه همدم پیدا کړي ټوله هم د مځکې مکنونات را وباسي او په دې کې به دا ولې راباسي دا اسرار شي به په کښې کې نو خو ملک ویل چې سړی اسرار شي پایه جنګ دی د مځکې ګرده جنګونه پر چا روان دي پر سرار شي اوس کفار دلته څه کوي چې راغلي خدای خپل سلطه پراخي برای چې یو ملک لرم دوه جسی درې جسی څلور جسی پنځه جسی او زما حکومت کې وچلیږي ستا حکومت نه چلو نو خدای هغه رقم پر باغ پر جایداد دم جنگ کیږي پر پیسو م جنگ کیږي پر سرایم کیږي پر موټر باندې کیږي نو خدای ویني تو ایوی نو ملائک په دغه د سوال کې یا د الله پر شوونه چې الله د دغه حیثیت ورته وشو چې انسان دغه داخلي په دغه رقم خلیفہ دی او یا دی ویل چې په دې کې د استعدادونو پراته دي د دې استعداد نتیجه دغه ده چې دا به چیش کیږي دا به دا پر رابینا کیږي دلته به بلې مسئله ته هم ستې سپامې طالبان هغه دا ده چې ملکه هم اجتهاد کولی شي اجتهاد یو شي ته نظر وکړه استنباط ځینې وکړه ولی وای په هغه ځای کې مې اجتهاد رالی هغه یو سړی چې و چې هغه مړی کړي وه نن یوې مړی کړي وه په د توبې په تلاشو باره یو سړی ته رالی هغه ډېر عابد و پیر و باره ویل ما نن یوې مړی کړي دي توبه به مې خدای قبول کړي هغه ول غورځه نجس نن یوې مړی انسانان تا وژلي د توبې خبرې کوي اوس خدای سره جوړه کوي پسې واخېست خو راته بیا خټه سو د دې سړي نو هغه باره دی راولاړ شو باره ویل نو سل پر کوم هغه عابد یې پسې قتل کړي شهي دی ستا ویل ماته دا خبره وه باره خو نو سل پرس بیا دا وخت یو عالم ترالی هغه چې ورته ما خو دغه سګونه غونه کړې زه د خدای سره جوړه کوای سم الله رب العزت ورته له دغه دغه ورته له دا عالم ول هو دا الله رب العزت تر بار خلاص ار چات ار څوک ورته لایسي جوړه کولای شي الله پاک تر اوسه د توبې دروازه نه ده بند کړې بالکل ورته لایسي ها یو شرط ول لري هغه دا دې چې توبه دې وکړه بیا نو دا کلی پرېږدل ته د ساده بد انډوالان ډیر دي د فلاني کلی خلک صلحاج الله ته ولارسه الله ته خپل توبه ساتلای شي يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين التا صادقين خلق دي الته بول عرسي نو دي بار روان صبح هذا كشل هذا تلي تلي بلا ما بينس كي مارك براس على باك غد د تيم شتاكلي نفاسي وقتي ملائكه د رحمت او د غضب دواري فرالي و الروح يز مشكيجه بات سريدي عمل ينك ندي كلي د نور تول يز مشكيجه تو باك شل هذا اغد يقول لك خبره واقعي دي ما بينس كي سري جنجال ولي سركي يبقى زانتا كشي دليل سنغواي وي داخذ توبيه فنيات روان ابل ځان ته کشي برای درس غنیک عمل یو لانه د کړي خو ما زه توبه کړل یاده اجتهاد علی ګور اختلاف سره راځي بیا الله پاک په سره کی برای د همزه ک سره غس کی چیرې خاطر نږدې واغه واخلي نو هغه و چې دی هغه د نکانو خلقو کلی چې واغه ته نږدې و هغه څوک یې په لويش څوک یې په وګز او غوځ نه وګټي نو ملایکه اجتهاد کوي چې دای اجتهادي معلومات دي ته وسه چې په دې کې دونه حرس پروت دی حرس پای خو چې دی جنگ وجدل دی نو د ملایکه پښتنه ته متوجه است نو ملائک څنګه وای قالو دی ویل پر الله سوال نکي فقط هغه کشف د حکمت کې چې نو پدې کې څه حکمت چې دوغه نه پسادم کې او کې خلیفہ کې قالو ملائک الا تجعل ايات غرزه فيها پدغه مزکه کې منا غسو يفسدو چې فساد بکې په پدغه مزکه کې فساد هغه د استاد حکم خلاف کار کوي ويسفكو او دې سفك سفك تو يول الجماع دیون ونحن مش خو نسبحو پاکی بیانو تعالی علا استاد ذات پاکی خو مش دایو بیانو خو ټول عمر سبحان الله سبحان الله سبحان الله و بحمد کسره د حمد استا و نقدس نسبت ته پاکی کو استا ټول افعال ته استا پی بن سوال ولا کو در چاله پاک د دی ولي د شو کړ د دی ولي د شو کړ د نقدس د نسبحو د خبر ته به مفهم نسبحو استاد ذات پاکی بیانو نقدس مش نسبت ته پاکی استا ټول افعال ته کو پر یو کار د سوال ولا کو در په وجه د شو کې وجه د شو کې کدا ایس خبر ته متوجه ته و نقدس ته کوم خبر ته استا شم چې ملائکه چې دا خبر الله ته کول پر الله سوال کاوه چته ولې خلیفہ جوړه د الله سي حکمت مرما چې الله تاسو نو په حکمت پدې کې څه دي چې هغه دونه شریر دي ویني ته وي او چې پر هغه سره به خلیفہ کې حکمت به سي سوال نکوم چې ولې اداره کوم کې یا هغه نه دونه دادو نو قد يسوب جمله په پای کې را چې موږ پاکی کوو د کوم خبرې ستا ټول افعال پاک بول چې کې بالکل حق دي خو په حکمت نه پوي چې پدې کې څه سر دي چې دونه شریر انسان او کېدم چې خلیفہ ګرځي قال الله پاک په جواب کې وویل ولإني أعلم ما لا تعلمون إني ز أعلم وز علم لرم ما پر آغا خبر لا تعلمون چه تسي علم نفر لري الله والپجانو بيان زفو يجم چه پا انسان كي لكذا غدا يوينو دو تيولي استعداد چه بكشي كستا پا انسان كي نبادا استعداد همستا چه دا الله تعالى پر آمين با يو يو پا جمزكا كي عملي كي پر زاني بدا زنا حد جاري كي پر شراب خورا بدا شراب خورا حد جاري كي كي انسان دلتا پيدا نسي يوازي ملائكي دلتي ملك شراب كشي نو حد به څنګه پر جاری کړي ملکه به زنا کوي نو حد به څنګه پر جاری کړي خو دا تاسو نسی کولای دا انسان دی چې به زنا کوي به پر د حد جاری کړي ام به شراب چې بل ورته غدري چلاخ ورته نیولې چې ولې کړي په انسان کې دواړه قوی است که په سات کې د بل خدای اصلاح قوا او سره اصلاحات مرا واستلای شي نو په دغه د خلافت ته پاره ډیر ور دي دا کم جواب سو جواب دو قسم دی جواب یو حاکمانه دی طالبان متوجه سي یو حکیمانه دی حاکمانه دا دی سره چې تاسو خپل قدرت شي بره بزاده رقم زکوم خلاص نو بره د زوره ور سره څوک څه وایلی شي حاکمانه دا دی چې حکمت بیان کې بره ځکه نو کوم خدای غ حکمتونه پک شي کیږي دا اوس حاکمانه جواب لر را ورکه ول شي څنګه علاوه ورته بره اني اعلم ما لا تعلم بجاست سر نه خلاص زه کدا ایس په خبر فوسسون دا حاکمانه سو که حاکمانه سو دا حاکمانه دی حاکمانه حکومتي جواب دی دی رئیس دی جواب ورکی خپل امر ته وړي دا ستا کار نه دز په وير وہ خو حکمت پشتنا وکړه چې حکمت پدې کې څه دی چې دونه په سات پیش شری او چې خلیفہ کې موږ دونه تسبیحات او حمدون او ګنام نکو الا په جواب کې نور ورته چې دا حکمت فقط تا ورته لبر الینی اعلم ما لا تعلمو چې زه په څه پوهیږم په هغه ته نه پوهیږم پدې کې زما سره چوکچار مکو پدې کې د حکمت پشتنا ګر سره مکو مگر دا جواب خو چې دی خو هم ش جواب دی حکیم دی چې الله څه کوي هغه کوي دا لا څه پشتنې کوي چې ولې دسکه مگر حکیمانه جواب دی په پسې دی او علم ادم الاسماء کلها نو دا سبا د ربط دغه دی چې سبا چې آیات شروع کوي نو د ما قبل سره سره ربط شو چې مخکې حاکمانه جواب لره ورکول شو ح په الف ولاړه سول د کاف سره نه د مشکې د سبا د پر حکیمانه جواب دی هی او کاف کې الف ما بینس کې نه لري حاکم خو حکمران ته وای حکیم خو پو شار ته وای دلته د وشاری جواب مرا وشاری څه معنی چې د ملک هم سر په خلاص چې او وای رشتہ کدا اس خبره پوسې یو الف وای بابا ته ولې دا کوي زه ورته د مخ دغه سکو بل ور نه مرتبه چې دا خو نه دا په دې پک شي کې چې کوم دا یم سم مخلوق کې پیش کې الته خو دې نه ده خو ملائکه حکمت غواړي الله بس په جزه پوهیږي مگر ورسته هغه حکمت هم بیان چې زه پوهیږم ته سم باید پوسې چې ولې نو یو زره حکمت الله پر د ملائکه زلیه برای زه به نه منادر ته ورشم ونه سید انسان سره په مقابله کې چې انسان یې ګټي کې ملک یې ګټي صدق الله العلی العظیم.